Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Senat przyjął zmiany w ordynacji wyborczej do Europarlamentu. Sprawca śmiertelnego wypadku na A4 jechał pod prąd. Może mu nawet grozić dożywocie. Grecy mówią, że podczas pożarów w Attyce rząd zostawił ich bez pomocy. Senat przyjął bez poprawek zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Nowelizacja autorstwa PiS zakłada, że w przyszłorocznych wyborach w każdym okręgu Polacy wybiorą co najmniej 3 europosłów. Dotychczasowe regulacje nie precyzowały minimalnej liczby mandatów. Według Platformy Obywatelskiej to zaprzeczenie proporcjonalności wyborów i pluralizmu. Zdaniem senatora PO Bogdana Klicha PiS ustanawia ordynację wyłącznie ze względu na własne interesy. To jest myślenie, że jej modyfikacja wynika z wąsko pojmowanego interesu partyjnego, podczas gdy tu chodzi o interes publiczny, interes całego kraju. I nie można przedkładać interesu partyjnego, tak jak robi PiS, nad interes publiczny, bo w ten sposób robi się prywata. Ale by zdobywać mandaty, trzeba wygrywać wybory, odpowiadał senator PiS Krzysztof Mróz, zwracając uwagę, że nowe rozwiązania uproszczą ordynację do Europarlamentu. My nie ukrywamy, że chcemy wybory do Parlamentu Europejskiego wygrać. To jest cel każdej partii politycznej, iść do wyborów i wygrać. My mamy w tej propozycji wielkość mandatów między 3 a 6. Taka wielkość mandatów też występuje w samorządach. I proszę zwrócić uwagę, że tam też wchodzą lokalne komitety, wchodzą partie polityczne. Przeciwko nowej ordynacji protestowały w Sejmie Nowoczesna, Kukiz 15 i PSL, twierdząc, że przepisy zmniejszą szansę mniejszych ugrupowań na zdobycie mandatów. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta, który będzie miał 21 dni na podjęcie decyzji. Sprawca śmiertelnego wypadku nad ranem na autostradzie A4 jechał pod prąd. W zderzeniu 3 samochodów zginęła 57-letnia kobieta. 30-letni kierowca Volkswagena wjechał na autostradę węzłem balickim i pasem prowadzącym w kierunku Katowic jechał w stronę Rzeszowa. Jeśli okaże się, że zrobił to świadomie i celowo, może mu grozić nawet dożywocie, mówi Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Ten kierujący Volkswagenem został przebadany na zawartość alkoholu, był trzeźwy. Pobrano mu też krew do badań. Okaże się, czy był pod wpływem jakichś substancji, które mogły wpływać na jego zachowanie. No, ale policjanci w ogóle mieli wątpliwości co do jego stanu zdrowia psychicznego. Zachowywał się dość dziwnie i racjonalnie. Mężczyzna został zatrzymany i jest w szpitalu na obserwacji psychiatrycznej. Grecy są oburzeni deklaracjami rządu dotyczącymi pożarów w Attyce. Skarżą się, że pozostawiono ich bez pomocy. Wielu uważa, że ogień został podłożony, a podejrzenie o dokonanie przestępstwa pada na firmy deweloperskie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Mieszkańcy Mati oskarżają greckie władze o to, że zostali pozostawieni na pastwę żywiołu. Nigdy ogień nie przeszedł przez Mati przez tyle lat, chociaż były tu pożary, ale akcje straży pożarnej były inaczej organizowane. Poszkodowani podkreślają, że nie było żadnej informacji, nakazu ewakuacji czy wskazówek, co mają robić. Nigdy takiej sytuacji nie było. Pozwolili nam spłonąć, jakbyśmy byli myszami. Widziałam, jak ludzie wokół mnie ginęli. Dodawałam im odwagi, mówiłam: módlcie się. To, co się stało, to była zbrodnia. Wielu ekspertów twierdzi, że usprawiedliwienia lewicowego rządu Aleksisa Tsiprasa są niedopuszczalne i że muszą znaleźć się odpowiedzialni za tragedię. Na wczorajszej konferencji prasowej przedstawiciele rządu stwierdzili, że pożar, w którym zginęło ponad 80 osób, to wynik podpaleń i ekstremalnych warunków pogodowych. Zostały podjęte właściwe działania, dzięki czemu uniknęliśmy większych strat, powiedział minister do spraw porządku publicznego Nikos Toskas. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Od kilkunastu lat nie widzieliśmy tylu sinic przy naszym wybrzeżu, mówią naukowcy z oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Zamknięta jest większość plaż w Gdyni i Gdańsku oraz na otwartym morzu od Kuźnicy do Dębek. W Sopocie kąpieliska są otwarte. Biała flaga jest też na Mierzei Wiślanej. Ostatnio tak duży zakwit był 12 lat temu, mówi dr Justyna Kobos. W 2006, w 2012 czy w 2015 w sierpniu z kolei również były intensywne zakwity wody obserwowane na Bałtyku. Obserwujemy na zdjęciach satelitarnych, że zakwity wody obejmują całą powierzchnię Bałtyku. One rozpoczynają się w części centralnej i były obserwowane już nie tylko kilka dni, kilka tygodni wcześniej niż my widzieliśmy je tutaj u naszego wybrzeża. Wszystkie kraje nadbałtyckie mają problem z tym masowym rozwojem tego mikroorganizmu. Szansa, że sinice zostaną przynajmniej w niektórych miejscach odepchnięte od brzegu, będzie w niedzielę. Synoptycy zapowiadają na ten dzień nad morzem intensywne burze i silne opady deszczu. To był serwis Trójki.

Tytułowy utwór z albumu Pasja Zbigniewa Zajferta, ostatniej jego autorskiej płyty. Potem tak naprawdę dokonał jeszcze tylko jednego nagrania. W Krakowie i Lusławicach trwa festiwal Zbigniewa Zajferta. Jutro koncert galowy. Jednym z jego wspaniałych gości będzie John Scofield. John, do you still remember that session? Well, after hearing it, I do. Yeah, I do remember it, yes. Tak, pamiętam tą sesję, ale teraz jak posłuchałem nagrania, pamiętam. What's your memories? Well, many memories. But of that day, we, you know, it was a wonderful group that Zbigniew had put together. And so I was excited to play with all the musicians and especially excited to play with Zbigniew, play his music. It was, a, you know, one of the good recording studios in New York. And, yeah, I was very excited to be there. That's what I remember. Wspaniałe muzyczne przeżycie. Jedno z słynnych studiów nagraniowych w Nowym Jorku. Pamiętam, że Zbigniewowi udało się na tej płycie zebrać wspaniały zespół i granie z nim, ale też z wszystkimi muzykami, których zaprosił, było niezwykłe. We know that in his last weeks of his life, or last months of his life, Zbigniew was still very active, very yeah. doing this album. So there was no like... The end feeling to those recordings. You know, it's funny because, of course, we knew he had cancer. I think at that point, I really had never met anybody who'd been at that stage of cancer, you know, especially somebody who was close to my age. So I was aware that he was ill, and he, of course, he wore a hat because his hair was gone from chemotherapy. But he had a lot of energy for the music, and he seemed just like the rest of us, and very excited about the music. So he didn't seem ill to me. But then I was just playing with Jack DeJohnette last week, and he was the drummer, and he said, well, he remembers Zbigniew having to rest between songs. But I didn't remember that. Zapytałem o rzecz trudną, ale czy mimo, że wiemy, że w ostatnich miesiącach, tygodniach życia Zbigniew Zajfer był w świetnej formie, nawet podczas sesji do płyty Passion, czy nad sesją nagraniową unosił się jakiś duch taki definitywny tego, że to ostatnia płyta? John Scofield powiedział, że był w szoku, dlatego że nigdy wcześniej nie spotkał kogoś chorego na nowotwór w swoim wieku i absolutnie nie było po Zbigniewie widać. Były oznaki zewnętrzne. Było to, że nosił kapelusz, ponieważ chemioterapia spowodowała, że wypadały mu włosy. Było parę tego typu rzeczy, natomiast nie było nic w jego zachowaniu, w jego ogromnej energii przy nagrywaniu płyty. I tutaj, gdyby nie to, że wszyscy wiedzieli, że jest chory, pewnie by tego nie zauważyli. Jest wprawdzie druga opinia. Wspomniał pan Scofield o Jacku DeJohnette, z którym grał niedawno w Warszawie, który też był perkusistą na tej sesji i który pamięta, że Zbigniew Zajfert odpoczywał pomiędzy nagraniami. Ale tego akurat pan Scofield sobie nie przypomina. So, how come you get to play it with Zbigniew Zajfert? Because the well-informed source says that you've replaced John Abercrombie at the very last moment. Well, that's what they tell me. I didn't know that until now. Until Annetta told me a few weeks ago. But the year before, I had played in Munich with Richie Bayrak, the pianist who was on the record, at a club. And Zbigniew came. And Richie, I didn't know about him then, but Richie told me this, he knew him. He said, here's this guy who actually plays violin like Coltrane, and we all wanted to play like Coltrane. He was our idol. But this was a specific small group of people in jazz, in the world, you know, who were so into this style. And I was one of them, you know. And so Richie said he would be perfect to play with. You got to hear this guy. And that's when I met him. And Zbigniew came to the club because he was staying in Munich at that time, München. Yeah, and that's how he heard me. Okay. Yeah. pogłoska głosiła, że John Scofield zastąpił Johna Abercrombiego podczas sesji do płyty Passion w zasadzie w ostatniej chwili. Pan John powiedział, że dowiedział się o tym w zasadzie tutaj, dopiero teraz, obecnie. Natomiast wie, że rok przed nagraniem płyty Passion Zbigniew Zajfeld odwiedził klub w Monachium, gdzie Scofield grał. Został zarekomendowany przez partnera muzycznego Johna Scofielda jako człowiek, który jest zafascynowany, podobnie jak pewna elita jazzowa na świecie, Coltrane'em. Myślę, że w ten sposób zobaczył Scofielda gitarzystę i w ten sposób zdecydował, że tylko jego chce mieć. Tak dobrze poinformowane źródła, najbardziej wiarygodne jakie są, mówią. Być może John Scofield przez skromność nie chce tego powiedzieć. It's interesting, but it seems that you were notorious in replacing John Abercrombie because you did that in Billy Cobham Band as well. Wow, that's right. In that case, it's funny. It's also intermixed because Abercrombie left Billy Cobham's band to play with Jack DeJohnette's band. Wszystko się ze sobą łączy. Powiedziałem, że to już jest notoryczne, dlatego że przecież John Scofield zastąpił Abercrombiego także w zespole Billy Cobhama. It's just you're in his footsteps. He was, John was my elder, and he actually helped me a lot in music in New York. On był moim starszym kolegą, bardzo mi pomógł w Nowym Jorku, także jeżeli chodzi o stosunki z Johnem Abercrombiem, który oczywiście opuścił zespół Billy'ego Cobhama i na jego miejsce przyszedł Scofield, są jak najbardziej przyjazne. So, just several weeks after the sessions with Zbigniew, you've learned he passed away. Yeah, it was a shock to me. A huge shock, because he had been, I thought, so vital at the recording. Był taki żywiołowy podczas nagrań, taki pełen życia, że kiedy przyszła wiadomość o śmierci kilkanaście dni później, to oczywiście dla wszystkich był ogromny szok. Zagrajmy coś jeszcze z tej płyty. Pinocchio. You know... Thank you. There must be something about the violin that Poland had too. World-class violins at the same time in the 70s, Urbaniak and Seifert. Right, that was crazy. They were both from Poland, two of the best, and there's not many jazz violinists, only a handful, and two that I know of were Polish. Yeah. Great period, late 70s. Yeah. For everybody. Tak, wspaniały okres. Zawsze... It was fusion, and a lot of stuff was happening then. It was good time for music because of the fusion thing, which has been, you know, some critics don't like it, but there was a big audience for it, you know, with the people. And probably it opened jazz to a new audience. Mm-hmm. They went through fusion and then went to real jazz. Yeah. Wspaniały okres dla muzyki. Okres fusion otworzył zupełnie nowe możliwości. Niektórzy to krytykowali, ale to wtedy jazz zdobył zupełnie nową publiczność. Zaczęliśmy od tego, że zawsze wydawało nam się niezwykłe. John Scofield się z tym zgadza, że Polska miała w tym samym czasie dwóch światowej klasy skrzypków. Coś bardzo dziwnego. You've been quoted as saying, you can swing anything. Do you still subscribe to it? Well, one can swing anything. Not me personally. Okay. But yes, I mean, that's the thing, that's where jazz came from taking really kind of, you know, classical music and swinging it. One of the great innovations of jazz was this swing feel and adding that to just songs that already existed. And I really think you can do that with just about anything. Można, to był cytat, można wyswingować wszystko, tak to powiem trochę w cudzysłowie. To był cytat z Johna Scofielda. Powiedział, ja nie potrafię, ale generalnie rzeczywiście można, bo przecież tak się zaczął jazz. To była muzyka klasyczna, to były istniejące pieśni, które zamieniono na swing. Także do tej pory w zasadzie pod tym się podpisuje. My może w takim razie, żeby zilustrować tą tezę, za chwilę zagramy Jolene. It's interesting because in fact I understand your roots are more blues and rock than jazz. Well, my early roots, yeah. Because I didn't come from a... first of all, all the kids when I was growing up like rock, you know, jazz was dead in the 60s. It was 60s, and my parents weren't music people. So, of course, you knew about jazz because it was still around you, but it wasn't popular music. And when I started, when I was 11, 12 years old, you know, all I knew about was the Beatles had been on TV. And that's what I started with. Zapytałem o początki, bo korzenie Johna Scofielda są w bluesie i rocku, wcale nie w jazzie. On powiedział tak, no wtedy były lata 60. Beatlesi w telewizji, wszystkie dzieciaki wokół mnie interesowały się tylko rockiem. Nie pochodziłem z muzycznej rodziny, także do jazzu musiałem później dorosnąć. But going from blues and rock to jazz kind of kept your mind open to... I think so, and starting out in that early era. And when I meet people today, it seems like now music is more separated, you know, with genres. Yes. When I started, it was, you know, guitar music, and we wanted to hear Django and Doc Watson in bluegrass and all the virtuoso guitar players in all the genres, you know. But on the other hand, pop music was Frank Sinatra at the time, yeah? That was for the old people. Or Motown. Yeah, well, Motown was for the young people. Frank Sinatra was for the old people. And even though I now love Frank Sinatra, in the 60s, I thought of that's old people music. Tak, teraz kocham Sinatra, ale w latach 60., bo dyskutowaliśmy o tym, że teraz muzyka jest poszatkowana na drobne podgatunki. Wtedy tego nie było, była po prostu gitarowa muzyka i mieścił się w niej zarówno Django Reinhardt, jak i muzyka bluegrass. No ale wtedy muzyką pop była Motown, według Johna Scofielda dla młodzieży, i Frank Sinatra, którego wówczas uważał za strasznego zgreda, no ale teraz go oczywiście kocha. You can swing anything. Okay, that's an example. Yes. I hope.

this guitar sound. You were never known for this proverbial melodious sound on guitar. Yeah, I love that sound, but I always, because I started with blues, you know, loved the way the blues guys could bend notes, which, of course, is the rock and roll technique, too. And it's a little different. Although I love straight-ahead jazz, my sound is maybe a little different than the old guys on guitar. Yeah. Potwierdził John Scofield, odpowiadając na pytanie, że jego brzmienie nie jest klasycznym brzmieniem jazzowym, bo tak słownikowo to jazzowi gitarzyści grają z reguły bardzo dobre określenie angielskie mellow, czyli subtelnie i nastrojowo. Natomiast jego korzenie z bluesa i rocka spowodowały, że mimo, że uwielbia ten tradycyjny jazz, zawsze u niego słychać taki pazur, bo przecież i bluesmeni, i rockmeni kombinują z nutami, wykrzywiając je w swój bardzo charakterystyczny sposób. What was studying at Berkeley for you, that period? It was really great for me, because at that time there was really only one school where you could just devote yourself to learning jazz music, you know. And I came from a smaller town where there weren't a lot of jazz musicians, or hardly any. And when I went to Berkeley, I met all these other kids that were much better than me, that came from New York City or Chicago or L.A. or Europe at that point in 1970. And that was very inspiring to me. And also the teachers, some of them were really great players. Gary Burton was there, you know, and Mick Goodrick, the guitarist. And so for me it was a wonderful thing. And just the main thing was I was able to study music all the time on my own with my friends, with these new friends that were really good. Zapytałem o szkołę, o słynną Berkeley. Czym była dla niego? Powiedział, że on z małego miasteczka dostał się do miejsca, gdzie przyjeżdżali uczyć się ludzie w jego wieku z całego świata, także z Europy. Przede wszystkim z dużych miast, z Nowego Jorku, z Chicago, umiejąc często więcej niż on. Ale była tam wspaniała atmosfera, wspaniali nauczyciele, tacy jak Gary Burton. No i cały czas mógł studiować muzykę z przyjaciółmi. Trudno wyobrazić sobie coś lepszego. Okay, let's play something from Blue Matter now. So you say. So the first time you came to Poland was with Miles in 83? Yes, that was, yes. What do you remember from that time? Wow, when we played with Miles, it was a huge deal for Poland and for Miles. Yeah, imagine because, the deal for us. But, you know, it was, as you know, I think, you know, the Solidarność Times right after it, and a big, big thing to have Miles, the greatest jazz musician, you know, most famous certainly in the world, come to Poland, to Warsaw. And so there was so much excitement here in Poland about that. And we, the band members, felt it too, you know. And Miles was very moved by it. And he did encores, which we never did. Miles was famous for, no, that's it, I don't do encores. I think he did three, actually. And it was the only time he ever did it, yeah. And you say he was moved, but he was not easily moved. Miles was, you would never know he was moved, but the fact that he did those encores showed that he was very moved by the situation, yeah. Do you remember how many times you were in Poland from that time? After that, I come to Europe so often that I can't remember. it's been like, you know, 25 times or something, you know. Byłem co najmniej 25 razy. Ja zapytałem oczywiście o to, czy pierwsza wizyta w Polsce pana Scofielda była z zespołem Milesa Davisa, słynny koncert kongresowy w 83. Myślę, że najważniejsze, czego dowiedzieliśmy się, to to, że ten koncert był nie tylko szalenie ważny dla nas, ale i dla zespołu. Ponieważ Scofield był wówczas członkiem zespołu Milesa, mamy z pierwszej ręki wiadomość potwierdzającą, że Miles nigdy nie grał bisów. Mówił nie, tyle do widzenia. W Polsce zagrał na tamtym koncercie 3. Dla niego to też było ważne, był wyraźnie poruszony, choć poznać po nim, że był poruszony, łatwo nie było. John Scofield był gościem dzisiejszej tonacji trójki. Jutro zagra na gali Zbigniewa Seiferta, między innymi z Johnem Medeskim, Nikolą Kołodziejczykiem i tak dalej, i tak dalej. John, thank you very much for visiting us. It's wonderful to be here. Thank you so much. Thank you. John Scofield zostawił dla Państwa 3 podwójne zaproszenia na jutrzejszą galę, na której wystąpi między innymi z Johnem Medeskim. Bardzo prosimy zadzwonić do Bartosza Gila, 22 i 7 trójek. Gala jutro wieczorem w krakowskim kinie Kijów. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. To była Tonacja Trójki. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Jeszcze tylko przez 6 dni oczekujemy na sprawozdania z konkursowych wypraw. Najpóźniej 1 sierpnia prace muszą dotrzeć do naszej redakcji. Te relacje zadecydują o wyborze laureatów, którzy jak co roku pojadą na atrakcyjną wyprawę. Tym razem na Majorkę. Szanse mają wszyscy, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie uczniowie. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Mówiliśmy o pierwszych etapach finałowej wyprawy, dziś o kolejnych. Moim gościem jest Marta Smolak z Itaki. Witam w Trójce. Witam Państwa. Czwarta nasza wyprawa poprowadzi nas troszeczkę już od wybrzeża. Przejedziemy sobie najpierw przez miejscowość Can Picafort. To duża miejscowość wypoczynkowa, z ładnymi plażami, z hotelami, z apartamentowcami. Ale nas będzie interesowała najstarsza część Can Picafort. Tam, gdzie zachowały się fragmenty ładnej zabudowy dawnego portu rybackiego z małymi, białymi i jednopiętrowymi domami i zielonymi okiennicami. Po zwiedzeniu tej części miasta przejedziemy sobie wzdłuż długiej promenady nadmorskiej ścieżką rowerową. Bardzo ładnie utrzymaną, bardzo zadbaną ścieżką rowerową i dojedziemy do pięknego zakątka. Jest to obszar ochrony wydm nadmorskich zwany Son Real. Tutaj, poza czasem, który spędzimy w rezerwacie wydm, zobaczymy też finkę, czyli dawną posiadłość majorkańską, a przy fince też zabytki archeologiczne, które są pozostałością kultury talajockiej. Następnie, po zwiedzeniu tej finki, tego miejsca, przejedziemy sobie do miasteczka Sa Pobla. I tutaj odwiedzimy 2 z 3 muzeów, które się znajdują. Ja wybrałam dla laureatów Muzeum Świętego Antoniego i Demonów, a drugie muzeum to Muzeum Zabawek. Do trzeciego miasteczka, do jakiego w tym filmie pojedziemy, to będzie miasteczko Muro. Bardzo spokojne, tradycyjne, pełne uroku, pełne takiego spokoju, hiszpańskiego spokoju. Najciekawszym obiektem tego miasteczka jest kościółek w stylu baroku katalońskiego z dzwonnicą, która kiedyś pełniła funkcję wieży strażniczej. Tam myślę, że udamy się na lody i niespiesznie skierujemy się z powrotem w stronę wybrzeża. Także niezbyt wyczerpujący etap, tak? Łatwa trasa, a bardzo urokliwa, dlatego że zobaczymy i Majorkę turystyczną, i Majorkę hiszpańską. Czy w tym okresie jest duży ruch turystyczny w tym rejonie? Na Majorce jest zawsze duży ruch turystyczny. Bardzo lubiana przez turystów wyspa, nie tylko przez turystów z Polski, ale z całej Europy, a ta część, o której teraz mówię, ta część północna szczególnie jest lubiana przez turystów brytyjskich. I oczywiście rowerzystów. Rowerzystów, tak. Jeżeli, jak otwieram przewodnik i mapy po Majorce, to z wielką przyjemnością patrzę, że jest tam bardzo dużo tras rowerowych. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Zapraszamy do reklamy. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Marian, lany wosk w